brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Była taka płyta The Chemical Brothers nagrana w bunkrze. Kto wie, może jeszcze do niej dziś zdążymy dojść. W każdym razie utwór, który wybrzmiał na antenie programu trzeciego to The Darkness That You Fear, kompozycja będąca jednocześnie singlem najnowszej płyty The Chemical Brothers for that Beautiful Feeling. Przepraszam, to wszystko z ekscytacji, jestem po prostu zachwycony, jestem szczęśliwy, że mamy tę nową dziesiątą już płytę The Chemical Brothers, mimo że nie ma desygnatu, bowiem ten pojawi się w Polsce dopiero za tydzień. W tej chwili wszystkie utwory prezentuję z plików, bo to właśnie przedwczoraj miała miejsce premiera plikowa, jeśli mogę tak powiedzieć, powietrzna. Sporo podobieństw zarówno do przedostatniej płyty, jak i tej jeszcze wcześniejszej z roku 2015 zatytułowanej Burn the Echoes. I myślę sobie, że panowie po prostu idą przede wszystkim w stronę występów scenicznych. To jest jakby główny trzon dzisiaj działalności The Chemical Brothers, mimo że utwory są kapitalne, mimo że są często opakowane w świetne teledyski tworzone przez znakomitych reżyserów. No ale to przede wszystkim właśnie koncerty, właśnie występy sceniczne, z których słynie Ed Simons i Tom Rowlands. A gdybyśmy się tak zastanowili, który z zespołów z lat 90. przetrwał tę próbę czasu? No właśnie, nawet Daft Punk poległo. Fatboy Slim dziś już, no cóż, również gra, owszem, są to sety DJ-skie, ale jego marka w porównaniu z The Chemical Brothers nie jest tak mocna. Mało tego, The Chemical Brothers rywalizował w pewnym czasie w latach 90. z Crystal Method. Crystal Method, amerykański duet, też nie wytrzymał próby czasu, to znaczy działają, ale w porównaniu z Edem i Tomem, no to nie ma tutaj porównania, jeśli chodzi o zasięgi, jeśli chodzi o słuchalność w streamach, jeśli chodzi o płyty, jeśli chodzi o koncerty i pewnie też garze, jakie panowie otrzymują. Mieli wystąpić w tym roku w Polsce, nie udało się z przyczyn, no pewnie państwo wiedzą jakich, po prostu cały festiwal Fest się nie odbył, gdzie mieli wystąpić, zatem mam nadzieję, że może jakoś w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć Gentlemanów, również z wizerunkiem Tomasza Kota, który został poproszony, żeby jego twarz została zmapowana i nie wiem jak to powiedzieć technicznie, wtłoczona do wizualizacji w trakcie koncertów, które teraz mają miejsce właśnie. Podobizna pana Tomasza Kota pojawia się na tych koncertach. Wracamy do najnowszej płyty. Płyty, która ma się pojawić na kasetach, co jest w ogóle fenomenalne, bo przecież w latach 90., kiedy zaczynałem słuchać chemicznych, to kasety wchodziły w grę przegrywane, no bo nie zawsze człowiek miał pieniądze. W każdym razie poza kasetami również na płycie kompaktowej i oczywiście na płytach winylowych. Potrójny, fajny winyl jest szykowany. Zdaje się, jest już dostępny, ale nie w Polsce. W Polsce dopiero za tydzień. No ciekaw jestem, jak to będzie wszystko wyglądało. Tym bardziej, że mam wszystkie płyty chemicznych i właściwie większość ich suplementów, czyli całej masy epek, singli i co za tym idzie również remiksów. No a te remiksy robili wszyscy, no bo wszyscy chcą robić, wszyscy sławni chcą robić muzykę i właśnie tworzyć te reinterpretacje na bazie utworów Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Wracamy do najmłodszej płyty. We'll be right back. not sure. The Weight i The Chemical Brothers w programie trzecim z najnowszej płyty. Jej premiera odbyła się 2 dni temu, ale to była premiera wciąż jeszcze powietrzna. For That Beautiful Feeling. I często mówi się o tym, że Ed Simmons i Tom Rowlands nie mają w swojej dyskografii słabej płyty. No i tutaj mieliśmy dowód tego, dlaczego się tak dzieje. Mianowicie usłyszeliśmy klasyczny big beat, ale w przeciwieństwie do tego, co działo się w latach 90., nie był to big beat samplowany. Czyli okazuje się, że można jakoś wybrnąć, można stworzyć utwór, nie zapożyczając go, nie wycinając z cudzych kompozycji. To jest siła The Chemical Brothers. I jak wspomniałem, nasze dzisiejsze spotkanie w całości będzie wypełnione ich muzyką. Dotarliśmy do roku 2015, do płyty Born in the Echoes i myślę sobie, że fajnie, że dotykamy właśnie takiej niezbyt oczywistej części dyskografii chemicznych, no bo oczywiście poza tymi znanymi utworami typu Hey Girl, Hey Boy, Hey Girl, poza kompozycjami z płyty Come With Us, poza całą płytą właściwie Push the Button, którą pewnie wszyscy znamy, właśnie po tym albumie, po Push the Button, zaczęły się dziać rzeczy nieco mniej charakterystyczne, ale jakże doskonałe i dobre. Przed nami fragmenty, dwa pierwsze fragmenty albumu Fere, opublikowanego w roku 2010. We'll be right back. We'll be right back. common experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. Snow i Escape Velocity z płyty Fede, opublikowanej w roku 2010, płyty, na której można było usłyszeć na przykład teremin. Mianowicie to nie mój teremin, to teremin z komputera się włączył, albo jakiś inny teremin. No dobrze, w każdym razie rzecz dotyczy wszelakich przeróżnych instrumentów, które Ed Simons i Tom Rowlands wykorzystują przy produkcji swoich płyt. Ta płyta w 2010 roku jakoś niespecjalnie przypadła mi do gustu i odkryłem ją dopiero właściwie na koncertach. Na koncercie, na którym promowano ów album. Nie wiem, czy państwo widzieli teledysk, albo byli również na trasie promującej właśnie tę płytę, kiedy niektórzy bohaterowie przedstawiani właśnie w trakcie występu najzwyczajniej zanurzali się w wodzie i ta woda przybierała przeróżne kształty. No, to było 13 lat temu i pamiętam, że naprawdę zrobiło to olbrzymie wrażenie na publiczności, kiedy te krople, często zresztą poruszające się, tak jak koniec tej kompozycji, były po prostu bardzo dobrze widoczne. A zatem Ed Simons i Tom Rowlands od początku stawiają na technikę. Zresztą w jednym z wywiadów powiedzieli, że byli zachwyceni tym, co w dalekiej przeszłości robił zespół Pink Floyd, a przypomnę, że właśnie Floydzi jako pierwsi zaczęli w trakcie swoich występów scenicznych puszczać filmy. Puszczali je na kotary, puszczali je na prześcieradła. Jak wiadomo, one się załamywały. To były takie efekty, pierwsze efekty z lat 70. I to w pewien sposób chcieli kontynuować i kontynuują przy pomocy zupełnie innej technologii, ale w myśl tych koncepcji floydowskich Ed Simons i Tom Rowlands. Stephanie Dowsen pojawiła się na początku wątku dotyczącego płyty Fede. Piękny wokal. Ale też wokalnie udzielał się na tej płycie Ed i Tom. A na początku audycji powiedziałem państwu, że jest jedna z płyt The Chemical Brothers, która została zarejestrowana, uwaga, w bunkrze. We Are The Night. To właśnie o ten album chodzi. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Yeah. tak sobie przypominam, kiedy to było, jak ja się czułem słuchając tych płyt i muszę Państwu powiedzieć, że jeśli miałbym wybierać jakoś klasyfikować poszczególne albumy The Chemical Brothers, to pewnie We Are The Night i The Fere byłyby tymi leżącymi sobie gdzieś tam najgłębiej, najniżej. Usłyszeliśmy Do It Again, czyli utwór z wokalnym udziałem Alego Lowe. Na gitarze z kolei grał mały Barry, Little Barry, i to był oczywiście singiel promujący to wydawnictwo. Zresztą obie płyty to są te płyty graniczne, jeśli chodzi o logo Freestyle Dust, czyli wytwórni założonej przez chemicznych do publikacji swojej muzyki, ale to było właśnie między rokiem 93 a rokiem 2010. Później już ten charakterystyczny napis Freestyle Dust zniknął i go najzwyczajniej nie ma na tych najnowszych płytach. Na zakończenie wątku najnowszej płyty, bo to przecież z powodu no myślę kapitalnego albumu zatytułowanego For That Beautiful Feeling, chcę jeszcze zaprezentować i przywołać jedno nagranie, które usłyszą albo już słyszeli Państwo właśnie na tej płycie, i będą to fontanny. Fontanny wyreżyserowane, stworzone, nagrane tylko i wyłącznie przez Eda i Toma. fontanny Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Nie zdziwiłbym się, że kiedyś wybierzemy się na ich koncert, to właśnie będą jakieś fontanny na scenie. The Chemical Brothers, brytyjska chemia przemysłowa, zdominowała naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystko z powodu ich najnowszej płyty For That Beautiful Feeling, opublikowanej 2 dni temu, 8 września. W Polsce na razie tylko i wyłącznie w powietrzu, no ale za tydzień mają pojawić się fizyczne nośniki, zatem czy to kompakt, czy winyl, a nawet na kasecie ta płyta ma się pojawić. Grażyna Oczkowska zrealizowała dzisiejszą audycję, ja nazywam się Michał Margański i na do usłyszenia jeden z najbardziej popularnych, jeśli chodzi przynajmniej o streamy, utwór The Chemical Brothers w programie trzecim na zakończenie wątku Galvanize z Q-Tipem. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. If you think it's time you get up, rush time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is